Thank you.

maar, ik en mama, ik en mama, ik en mama, ik en mama, ik en mama, ik. Pra poder dançar.